50 languages. 88. 88. صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال رقم 2. Modaliniai veiksmažodžiai praeityje 2. لم يرد ابني اللعب مع الدمية. Mano sūnus nenorėjo žaisti su lėle. لم يرد ابني اللعب بكرة القدم. Mano duktė nenorėjo žaisti futbolu. لم ترد زوجتي أن تلعب الشطرنج معي. Mano žmona nenorėjo su manimi žaisti šachmatais. لم يرغب أولادي القيام بنزهة. Mano vaikai nenorėjo eiti pasivaikščioti. لم يريدوا ترتيب الغرفة. Jie nenorėjo tvarkyti kambarių. لم يريدوا الذهاب إلى الفراش. Jie nenorėjo eiti į lovą miegoti. لم يسمح له بتناول البوطة. Jam buvo negalima valgyti ledų. لم يسمح له بتناول الشوكولا. Jam buvo negalima valgyti šokoladų. لم يسمح له بتناول الملبس. Jam buvo negalima valgyti saldainių. سمح لي أن أتمنى شيئا. Aš galėjau, man buvo leista ko nors pageidauti. سمح لي بشراء ثوب. Aš galėjau, man buvo leista nusipirkti suknelę. سمح لي بتناول حبة شوكولا. Aš galėjau, man buvo leista paimti saldainį. هل سمح لك بالتدخين في الطائرة؟ ar tu galėjai ar tau buvo leista rūkyti lėktuve? هل سمح لك بشرب البيرة في المشفى؟ ar tu galėjai ar tau buvo leista ligoninėje gerti alų? هل سمح لك بإدخال الكلب إلى الفندق؟ ar tu galėjai, ar tau buvo leista pasiimti šunį į viešbutį? خلال العطلة المدرسية سمح للأطفال البقاء في الخارج لفترة طويلة. Per atostogas vaikai galėjo, vaikams buvo leista ilgai būti lauke. وقد سمح لهم اللعب في صحن الدار. Jie galėjo, jiems buvo leista ilgai žaisti kieme. كما سمح لهم السهرة طويلة. Jie galėjo, jiems buvo leista ilgai neiti miegoti.